piesă nouă, Marquis, Take My Love la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne ocupăm de primele mesaje venite la 0722 20 60 20. Sunt cel mai tare radio, vă ascult în fiecare zi. Eu mulțumim mult pentru cel mai scump îngeraj cu mesajul Te iubesc mult de la Marian. Hello, băieții mei, Tara Missing You, dacă o aveți în playlist, să fie pentru Iulia special și pentru mine să fie Licky Lee, I Follow Rivers, cea mai bună muzică, să ascult la Kiss Cifrii din Cluj. Hello, DJ Angolix, abia am așteptat să înceapă emisiunea, să mă distrez și să-mi relaxez mintea cu piesele voastre. Ascult împreună cu gașca mea de nebunatici și urmează un party, the best, cu voi, desigur, Daniel Liniaș. Ne bucurăm foarte tare. Dan Bălean vine chiar acum cu Justify Sex și noua piesă DJ Sava și Andrea D, Free. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Woohoo! Energy that's flowing, baby, close your eyes now. All the jewelries and flashlights, all the money in the world, they don't really matter to you. So independent, anything you want, I know that you could do it, atta girl. Everything is better with you. So I'm feeling free. Blessed, free like the morning sun, and I'm going free.

say what I feel when it's my song you play. And if you turn the music off, I'm sad. Only you, my beauty. Melody, Only You. Potul momentului la Kiss Cash a ajuns la fabuloasa sumă de 3300 de euro. Încercăm să dăm suma asta undeva până în 10. Vine concursul, pregătiți-vă. 3300 de euro, vă înscrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, scrieri gratuite pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Și că tot spuneam de Facebook, da, Olix a dat startul războiului sexelor după idee by Mr. Boba. Și avem așa, like-uri date de băieți la postarea lui Olix, like-uri date de fete la postarea mea și desigur că... Avem 115 like-uri din partea băieților și doar 67 din partea fetelor. Ce să zicem, ce să credem cu asta? Că Olix are priză la băieți? E bine, nu? Sau te-ai băgat? Mă las că data viitoare facem... Uite, mă gândesc să facem în fiecare oră asta, să încercăm să vedem... Încercăm peste oră? Mai încercăm peste oră? Facem invers. Facem invers, sigur că da, fetele tot la mine vor veni. Așa că din momentul ăsta... Nu, că facem invers. Băieții să vină la tine și fetele la mine. Facem... Asta nu-mi place. Da, ok, încheiem acum de 40 de minute. Dedichisuri de pe Facebook. Nu, înainte de dedicații, vorba lui Olex, foarte, foarte multe. Am selectat câteva dintre ele. Andrei Panciu, hello chisomanilor. Vreau și eu un dedichis pentru domnșoara mea, dragă Bianca, și toți prietenii mei. Melodia să fie Enrique Tonight. Mersi, seară bună în continuare. Ce zice Cătălina pentru Bilă din Câmpia Turzii, gardianul de la Industrial? Se știe! Pentru Mihaela vreau și eu la mulți ani de la voi, chisomanilor. Mâine este ziua mea, fac 15 ani. Păi la mulți ani spunem, da, mai bine mâine, zic eu, dacă tot e mâine. De ce să fie ziua ta? Și azi, și mâine, și poi mâine, o să fie și după, nu? Te spunem la mulți ani și tuturor sărbătoriților zilei de astăzi. Ce avem de la Mihaela vreau și eu... A, nu, asta a fost Mihaela. O altă Mihaela, Homei, pentru colega mea Cristina, care ascultă Kiss FM la căști, la cursuri, în speranța că o să câștige la Kiss Cash. Așa, da, uite, așa se face. Trebuie să asculti absolut tot timpul Kiss FM ca să prinzi spotul. Gabriela zice așa, un dedichis foarte, foarte interesant pentru cea mai scumpică mămică din lume, care mă ține din scurt. Titița, ei urează în călduros la mulți ani, o țin numai în petreceri. Party people, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani! Foarte bine! Și mai târziu ne uităm și noi pe Facebook să vedem dacă avem prieteni sărbătoriți, să ne spunem și lor la mulți ani. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Let's get it poppin', poppin'! On day! Kiss FM! Back to the mix! Here's Kiss in the mix! Back to the party! Back to the mix, back to the party. Și apropo de petreceri, dacă e joi, e weekend la noi, asta se va întâmpla mâine, da. Și ne pregătim de weekend încă de pe acum, pentru că știm că mai e o zi până joi. Party lui Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vor fi vineri în Focșani, în Pool Studio, iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, din Club After 8, Cluj-Napoca, vom fi acolo împreună cu DJ Jones și Aner. Mai multe detalii despre petreceri găsiți pe kissfm.ro/partidul. În vreme ce DJ Young o să fie in the mix cu Kiss Kiss in the mix, pare sâmbătă în Oradea. Ne întâlnim acolo în Club Yellow Submarine. Așadar, super petreceri cu petreceri marca virgulă Kiss FM, ca să nu facem așa. Ce poartă sigla Kiss FM? Exact. Andra Telefon. Alo! Seniorita LNP Remix pentru Alexinu și Star Child. Și avem Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You, un remix românesc. Podcastul e la zi, intrați pe kissfm.ro/KKM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Bye. puede ser tan linda. Hey, señorita, esta noche con la voz. remember your name crying in the rain when you left and closed my door. Yes. I remember myself in my emptiness, waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes qué dijo. Hai să vă spunem despre aplicația Fresh Start 40 și despre topul nostru, topul Kiss FM, desigur. Pentru cei care n-au aflat, o accesează foarte simplu, intră pe kissfm.ro/ft40. Acolo au piesele, clasamentul, ordinea și, în primul rând, varianta de a face voi propriul top, da? Da, puteți să mixați acolo piesele din top sau, precum zicea DJ Ang, să faceți voi topul vostru. Topul vostru trebuie să-l trimiteți, apoi Andreea Berghia le centralizează pe toate, toate topurile primite de la cei care au accesat site-ul Kiss FM. Și în fiecare sâmbătă dimineață la ora 10, din toate topurile trimise de voi, rezultă unul singur care se difuzează pe Kiss FM. Bun, e timpul să facem o pauză scurtă, intrăm în ora 8, începem o nouă rundă de războiul sexelor pe facebook.com/kissfmromania și, desigur, încă 40 de minute non-stop hits. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 1, 2, 3, 4, let's go! Where do I get new music? Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know, now all the hits. Yeah! On your favorite radio station. Gata, e all fix. Începem următoarele 40 de minute non-stop hits. Imediat vine Delia, dale. Mi gente con dale. Manawa. O să ne întâlnim și cu Smiley, remixul pentru Dream Girl. My dream girl is gone now, the story goes on. She luckily, I follow rivers. Sau Liche, cum se zice. Gata, începem a doua oră de 07 3 20 60 20. Să vină mesajele de la voi, DJ Ang și Olix împreună. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Olix and DJ Ang make the sound on Kiss FM. behind my back. When you say you're in love with me, but I know that you're lying to me. When you say you're in love with me, but I know that you're lying. Radio Killer, avem dedicații 0722 20 60 20. Luăm câteva dintre ele pentru că sunt o tonă, ca de obicei. Numai la Kiss, cea mai bună muzică, se știe și să fie. Residence DJs cu Frisco, My Way pentru gașca veselă din Sadu. Se știu ei și știu că le place piesa. Kiss FM pentru amândoi, sunteți simpatici. Mulțumesc mult, Kiss, de fapt. Hei, bună seara, vreau și eu un delichis pentru cel mai bun soț și tătic din lume, pentru Iulian Ursachi din Iași. Mesajul, te așteptăm acasă, și multe chisturi de la Adelina. Așa, să vedem ce mai spune lumea aici. Ce mai avem. Ciao, Kiss FM, vă ascult cu mult drag. Sunteți cei mai tari, cel mai bun radio din România. Mulțumim mult pentru tata, sora mea Carmen din Italia, Maris din Harghita, semnează. Și așa, să vedem... De la Galicia Mare, vă urez să aveți viață lungă cu Kiss FM, o fană înrăită a postului vostru, nu-și de numele, vă pup dulce. Avem Heaven și Nonis, Party. Ne întâlnim și cu Puia și Connector, mashup-ul pentru My American Dream. Și Ania, piesă nouă, Fool Me. S-au tradus în românește, prostește-mă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's our time, we can't deny. This is what we really want now. It's what I feel right now. Am intrat pe site-ul Kiss kissfm.ro și am dat din nou peste aplicațiile mobile pentru cei care au device-uri Apple sau device-uri cu sistemul Android, nu? Da, aveți aplicația mobilă KissFM, o puteți descărca de pe site-ul KissFM din partea de sus a site-ului și puteți aveți pe telefonul mobil știrile despre vedetele voastre preferate, muzică, puteți de asemenea să ascultați KissFM live oriunde ați fi, bineînțeles dacă aveți opțiune de internet sau dacă sunteți conectați la o rețea wireless. Cele două sunt absolut gratuite pentru sistemele de telefon cu Android și pentru device-urile Apple. Aplicația Kiss FM e Mocha, nu? Cum se zice? Da? Nu, nu, nu. Dacă găsiți aplicație Kiss FM pe bani, ignorați-o. Nu este a noastră, nu e ok. Da, nu e oficială de la noi. Bun, am intrat din nou pe Facebook și m-am uitat la războiul sexelor. Nu știu cum se face acum. De data asta sunt mai multe fete decât băieți. Deci, la mai văzut așa ceva. Așadar, dacă n-ați intrat încă, dacă n-ați dat încă un like, căutați postările noastre, a lui DJ Ang și a mea, și dați un like acolo. Dacă sunteți fete, dați like la mine. Dacă sunteți băieți, dați like la postarea lui DJ Ang. Și apropo de Facebook, imediat dăm startul dedichisurilor acolo. Follow Rivers, varianta The Magician Remix. Ne întâlnim și cu Dansa cu Turo de la Don Omar și Lucenzo și dacă ne uităm mai jos în playlist, o să mai găsim încă o piesă foarte, foarte bună. Uite, de la John Puzzle vine So Far So Good. La Kiss Kiss in the mix. Come on! Sezonul 5. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Încă vine puțin mai încolo, nu știm exact când, dar avem 3300 de euro. Ăsta este putul momentului. Te înscrii prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, numele și orașul din care asculti Kiss FM. De asemenea, înscrieri gratuite și, oameni buni, nu uitați, unice, o singură dată trebuie să vă înscrieți, ori prin SMS, cum a spus DJ Young, sau pe facebook.com/KissFM România, sau, și e mai simplu, pe site-ul kissfm.ro. Apropo de Facebook, avem câteva dedicații la postarea lui Olix acum câteva minute. Dui cu Gabriela zice: de la mine pentru voi doi sunteți cei mai tari și vă pup și vă iubesc. Pentru soțul meu cu mesajul: mi-e dor de tine. Și pentru bebeii mei, vă pupă mama. Foarte frumos, nu? Domnul Daniel Mitran, pentru toți chisomanii de pe Wall și pentru cel mai tare schimb 494 și pentru cei mai tari DJ Olix și DJ Young, mulțumim! Mulțumim foarte mult! Come in love! Vreau o dedicație pentru voi de pe Wall, pentru DJ care vă ador mult și pentru best friends. Atenție, succes la Kiss Cash, mulți bani! Gabriela, fetele câștigă războiul sexelor și știți de ce? Pentru că suntem cele mai tari, Kisia fetelor, bravo, felicitări! Și Elena Bucur, pentru toate fetele ascultătoare, veniți pe Wall-ul Kiss FM să fim în număr mai mare decât băieții. Și la final, te pup, Olix! Nu se poate! Hai că a mai venit o de Kiss, ea știe că mi-e dor de ea, iar voi puteți să accentua asta. Bianca Mureșa, mi-e tare dor de tine, te iubesc, mai este o lună și o să-ți văd ochișorii dulci, să te știe mai tari. Emil din Finlanda semnează, toate că dedichisul e scris de Andrei. În fine, avem o piesă foarte tare chiar acum, o știți cu siguranță. Am tot cântat-o și am lansat pe asta vară și încă se mai ascultă și acum. DJ Anton și Mad Mark, Welcome to Saint-Tropez. DJ Anc și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix, yo! Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these dual frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez. Oh, yeah. We make money, money we spending. Get mad honey, swimming in women. Imported linen, Egyptian cotton. The party just started, the party ain't stopping. Keep shit popping, popping these bottles. Haters keep hating, fucking these models. So much money like we own the lotto. Pull up to a club in a white Moselago. It don't make dollars, it don't make sense. It don't make you rich, it don't mean shit, shit. With this shit, I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Saint-Tropez. Thank you. the mix. Back to the party. Back to the party. Oh, yeah, back to the mix, back to the party. Încă trei piese înainte de ora 9. Liviu și Mora vin chiar acum. Sunt, mi se pare, sau mi se pare că asta e cea mai difuzată piesă românească a momentului, Sweet Love. După care ne întâlnim cu Nica Marera și Alinka, Get a Life, Mama Iete, plus Adele, Someone Like You. Și pentru că weekendul e din ce în ce mai aproape, hai să vă spunem unde ne întâlnim weekendul ăsta, ce petrecere avem. Kiss Kiss in the Mix Party este sâmbătă cu DJ Young in the mix în Oradea, în club Yellow Submarine. Iar partidul Kiss FM, ediția 205 cu Olic și Dan Fințescu, se întâmplă vineri în Pulse Studio din Focșani, iar sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Cluj-Napoca, din club After 8, împreună cu DJ Jonesy și Aner. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Yo, Kiss Kiss in the mix. Yo, Kiss. Cause I'll be waiting for you. la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Facebookiștii noștri, pentru toți cei care sunt activi în fiecare seară acolo pe facebook.com/KissFM România, unde, apropo, astăzi am ajuns la 460.000 de fani, 460.000 de like-uri. Foarte, foarte tare, vă mulțumim. Apropo de Facebook, campania Vedete Face to Facebook a adus-o astăzi în studioul Kiss FM, în programul lui Alice de la Kiss pe Ana, let's go! Ea a stat timp de 3 ore, a vorbit cu Kissomanii, i-a plăcut foarte mult, am vorbit și cu ea, a zis că până acum n-am mai experimentat o chestie de genul ăsta, să stea 3 ore în continuu și să vorbească cu fanii ei și nu neapărat cu fanii ei, pentru că pe Facebook-ul nostru nu sunt numai fanii ei, sunt toți ascultătorii Kiss FM și așa, asta a fost interesant, că a vorbit și cu oameni care nu erau fani ai ei. Toți cei aflați pe wall-ul Kiss FM, pe facebook.com/KissFM România, mâine tot în programul colegii noastre Alize la Kiss, vine Elena Gheorghe! Așa încât pregătiți-vă încă de pe acum să stați de vorbă cu ea pe Facebook-ul oficial Kiss FM. Pauză scurtă și piesa Non-House imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! FM. Kiss FM is back. You know now. Nouă Fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. My number one, Alexandra Stan. That's right, yeah. Call Prit. Take it, let's go. You're one in a million. In my heart feeling love, you're so brilliant. Girl, I've missed your love and your feelings, hun. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million, to dance with through the night while we chilling, hun. So I guess I finally found my billion. Feelings, hun. I never knew that you were my special one. But since you left me, I was the lonely one. Looking for that girl, one in a million, to dance with through the night while we chilling, hun. So I guess I finally found my billion. It feels like I've been lonely when you're gone. So looking for that one in a million, dance with me all night long and make my heart beating like you're my one in a million. Ultima oră de astăzi, 0722 20 60 20. Chiar acum SMS-uri de Kiss-uri. Salut, sunt Nica, să fie pentru băieții de la schimbul 2 și pentru șefii care stau acasă. Acum vine asta. Bună, sunt Gabriela din Neam, sunt și mai tare. Vreau și eu melodia Mi-e dor de noi cu Julia pentru Alex din Focșani. Vă pup! Hei, Kiss FM, sunteți cei mai tari pentru mine, pentru voi îmi faceți viața mai frumoasă și atunci când sunt singur, voi mă faceți fericit. Vreau și eu o melodie mai fericită, ne spune Alin din Bacău. Păi toate piesele sunt pozitive, sunt vesele, nu? Bună, Kiss, mă numesc Ramona, aș dori și eu o dedicație pentru iubitul meu Marian, cu mesajul te iubesc și abia aștept să te văd. De la Monica pentru iubitul meu Ionuț, cel mai dulce iubit, ei vor Rino și Silvia, Feel in Love, sunteți cei mai tari și abia aștept să vă iau banii. De fapt, foarte asta, bine! Asta era esența! Avem acum un remix pentru Getsu și

to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Aplicația Fresh Start 40. Abuzăm de aplicația asta. Am făcut și noi un clasament, desigur noi nu le trimitem, doar ne-am jucat așa să vedem cum funcționează. Faci clasamentul și îl trimiți apoi. Toate topurile se centralizează și sâmbătă se difuzează de la 10 dimineața pe Kiss FM Fresh Start 40. De asemenea, în aplicația noastră de pe Facebook puteți să faceți un mix din piesele care sunt acolo sau să le vedeți videoclipurile de pe YouTube, videoclipurile de pe conturile oficiale, desigur. Mai puteți să vedeți versurile pieselor și informații despre artiști, poze și așa mai departe. Și tot în secțiunea Fresh Top 40 aveți și știri foarte importante, știrile esențiale despre artiști și despre muzica din România. Avem Star de Kiss-uri pe facebook.com/kissfmromania. Le citim după următoarele 3 piese. Nu le mai lăsați pe wall-urile noastre, lăsați-le doar atunci când dăm noi startul pe wall-ul Kiss FM, da, pentru că asta este wall-ul principal, da? Numai la postările noastre le lăsați ca și comentarii. Mamacita, Love Session. Imediat Tom Boxer și Mike Diamond, o piesă mai veche, Dancing. Și Celia cu Kate Styles, Is It Love, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss in the mix. Yo! Chili, yeah. No, no, no shame. Play it's going insane. Everybody That little twinkle in your eyes got me ready to shoot. So click, click, till I spit into the room. The dark shiny with the ball up in the picture, baby. You like candy, but lollipop is made for you. And I ain't arrogant, girl, I'm spitting the truth. This flame is getting higher. Is It Love la Kiss Kiss in the Mix. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 3400 de euro. Vă înscrieți prin SMS, tarif normal 0735 600 100, numele și orașul din care asculti Kiss FM. facebook.com/KissFM România, și acolo vă puteți înscrie la concursul Kiss Cash, dar momentan ne ocupăm noi de derichisurile de acolo. Da, Cătălin pentru tot liceul sanitar Bistrița, special pentru clasa 9C, Nicolae Valentin de la Vali din Boldej pentru toți chisomanii și pentru Miki, care a împlinit frumoasa vârstă de 17 anișori. Pup și la tine și ai grijă de tine. Dia Laurențiu, Dia din Milano, îi salută pe toți cei din România și își sărută dulce logonicul Laurențiu. Raluca zice așa, pentru iubitul meu, serviciu ușor, șoricule... șoricelule, auzi ce prostii citesc ești. Șoricel, te da. Iubesc mult și pentru voi, chisomailor, sunt și mai buni și vreau și eu bănuții. Vreau Rino cu Silvia, Fini Love, vă pupăcesc. Asta cu vreau și eu bănuții e așa, parcă o negociem, parcă e la un magazin. Dați-mi și mie un kilogram de bănuți, vă rog. Naci Ionuț pentru tot liceul teoretic Petru Cercel din Târgoviște și școala Coresi din Târgoviște, baftă la teste și examene. Avem și... Raluca, Out of Your Business, chiar acum. Man Down pentru Rihanna, Andino și... Damasi remix. Și vine și Mohombi împreună cu Nicole Scherzinger cu Coconut 3. Out of your business, out of your business. Day and

In Hawaii. Hawaii. Cele mai place la Hawaii. În Hawaii, sub coconut tree. Ok. Urmează Ieche Ieche de la Moricante, după care avem o piesă foarte, foarte nouă. O piesă numită One Night in Ibiza, sună bestial. De la Mike, Candice, Evelyn și Patrick Miller. Și apoi ne întâlnim cât ne-a cerut-o cu Rino și Silvia Finny Love. Până atunci, pentru că weekendul e din ce în ce mai aproape, să vă spunem ce facem în weekend și pe unde mergem. Kiss Kiss in a Mix Party, adică DJ Young se duce în Oradea, în club Yellow Submarine, ne întâlnim acolo sâmbătă. Olix împreună cu Dan Fințescu vor fi cu partidul Kiss FM, ediția 205, vineri seara în Pool Studio din Focșani, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM vor fi din club After Eight Cluj-Napoca, împreună acolo cu DJ Jonesy și Aner. De unde sigur vor transmite live de la miezul nopții până dimineața. Yeke Yeke, varianta 2011. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss.

toată piesa și am zis decât să o strice. Da, nu? mai bine să stricăm doar finalul decât toată piesa. Așa, ultima silabă, nu? Final de program pentru Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Olic, să vă doresc o noapte frumoasă. Nu înainte să vă readuc aminte, mâine la Vedete Face to Facebook vine... Mâine pregătit așa frumos în programul, tot în programul lui Alice de la Kiss. Elena Gheorghe! Vine și stă cu fanii ei și cu chisomanii, desigur, pe facebook.com/kissfmromania, timp de 3 ore. Pregătiți-vă! Astăzi a fost ales că o găsiți pozele și mâine o să găsiți și interviul pe site-ul kissfm.ro. După ora 22, Marian Boba, vampirul... De noapte vine la Kiss in the Night, prezent aici cu voi ca în fiecare seară timp de 2 ore. Iar mâine o să fie joi și dacă e joi, e weekend la noi! Ne întoarcem de la 7 seara, DJ Young și Olix la Kiss Kiss in the Mix. O noapte ușoară, o seară frumoasă vă dorim, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Let's do it. Tell them we play hit music. Check it out. The best music. Not shit music. Kiss FM.